Wahyu Allah Ta'ala, Pasal 4. Lapatawa ulo onto pintu tua ulo hu oto soroga, wawolu suara tuau, odelo u omo-omolu ilo dungo heu, u odelo tingohu sangkakala, ulolo iamai ode olau odie. Dulo pobotulai odiamai, wawma popobilohu umai olemu, umatila tapumailo Allah Ta'ala mawali, ngope emao. Rohlo Allah Ta'ala, mahu alo kawasa mai olau, wawolu ilontongau arasi tuau tosoroga, wawolu tango ta hulo-hulo ateto. Tio ta hulo-hulo ato arasi boito, tine-tine la odelo pormata he inda-inda wa uhe rupa-rupa wa warana lio. Wawduhi lo butu tuau, lili-lili ngato arasi boito he inda-inda wa. Heli-helili to arasi boito, wolu bilulo au weo, jumulo alio, dulo pulau wa wopato. Wau to bilulo aboito, he hulo amongo taua, he pakea kaini mo putio, wau makuta hulawa he hulia to lungkongi mongolio. Ila tawa bulongkodu, mabo mo tutu yu he mo kaluari mai monto arasi boito, wau mamayanga mo helupitu he la ita to talulio. Uui tolo rohlo Allah Ta'ala mo helupitu. Wolo olo to talulo arasi boito, ubilo hela odelo deheta kaca mo langadaa. Pali-pali tato arasi boito, wolu mahaluku mohelu opato polu-polu lomato to talu wauto di balah kalio. Mahaluku bohulio odelo singa, u olu-olio odelo wala osapi. Wau u otolulio, lakulio odelo laku lo manusia, wau mahaluku opatio odelo burungi bulia tombo-tomboto. Timi idu mahaluku boito, opulipi a mohelu olomo, wau ilanggango mahaluku boito, nganga wa ato delo mio wa ato diluari polu-polu lomato. Hui wa udulahu mahaluku boito, dila o hingga dio hepolo iawa odie. Suci, suci Allah Ta'ala ea ta suci, wa utakawasa daa, tawoluo mololaita, londo umulo mulolo mai, masatia wa uto akutu hedunggawa mai. Mahaluku mohelu opata boito hepo mujia, hepo hurumatia, wa hepo sukurua ode olio, ta hulo-hulo ato arasi boito. Deu ito-ito tio ta tumu-tumula mololaita. Tau boito olo, mongo ta ua dulo pulu wa wopata boito, mo sujudu to talulio, lo ta hulo-hulo ato arasi boito. Wau timongo lio hepo lubua olio ta tumu-tumula mololaita. Timongo lio hepo poma ia mota lo makuta limongo lio ode talulo arasi boito, wau hepo lo iawa odie. Wu Allahu Ta'ala e alami, ito ea patuti molimo puji, hurumati wau dihudihu kawasa, sababu ito ea talopo alimai, lo uhe tua-tua ua. Wau wolo kohondaki lo ito ea, unga amila boito ilo wali wau ilo luo.